vinden mot ditt fönster. Jag är vinden och dess sång. Som ett minne, som ett eko av en oändlighet du nuddat vid en gång. En rosa loj med blek vid tak. Det är vi sommar solig dag. En fyraåring sitter där bak, har ingen aning om vad han ska. Vem var det? Inte vet jag. Kanske någon jag kände ett litet slag. När var det? En sekund, en dag. Bilder i ett album eller ett ensam hjärtas slag. En gosse i en garderob, hans mamma ropar utanför. Han har suttit där i flera år, han låtsas att han inte hör. Alltid ensam i en dröm, ett universum i hans hand. Kanske är han redan dömd att bära sorgen så gott han kan. Vem var det? Inte vet jag. Kanske någon jag kände ett litet slag. När var det? En sekund, en dag. Bilder i ett album eller ett ensamt hjärtas slag. Svag doft av skymning som vägrar försvinna. En svag doft av skymning, en osynlig himmel. Mellan det här och det där. Svag doft av fyllning.